الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سورة حدید کے اوسو وجہ ذکر شیوید انفاق ترغیب انفاق بی سبیل اللہ تا اول وجوان نحم آیات کے وم آیات کے چامنو باللہ ورسولہ فانفقو عظیم وجوان رسم آیات کے وللله میراث السماوات والارض ادریما یو لسم کی وا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ادریمینز کی مضامین ذکر شو یو مضمون تخویف و بشارت انفاق کون کو دوپارا بشارت ذکر شو چې بشراکم الیوم او بخلاو دوپارا زجر بل مضمون ذکر کئی ترغیب قرآن تا او تاثیر دو قرآن بیانی ترغیب قرآن تا ذکر کئی و ذکر دا تاثیر سرا چې دا صرف دا اللہ کتاب دے چه دلنو کے انقلاب راولی تاثیر راولی او بدی سرا انسان تا ہدایت کی اور سرا ور سرا زجر دے منافقان لهم چه دا دلنو آغا سے سخت دی ترو سپوری پکی نرمی نشتا یر نشتا خوف نشتا دیر سخت دی منافقان و ظلونا او دلو سخوالی پوجه باندی پڑیرو مصیبتونو که انسان واقع کی ابی آو تمثیل بیان کی مثال چه قرآن سرسنگ زلونو کی نرمی رازی او خوف رازی او خشوع رازی داغی مثال و ذکر کی دو باران سر علم یعنی للذین آمنو آیا ندر اغلیغ وقت دی مومنانو تا دری قول دی پاکی یو قول داده بعید چی مرد تینا بنی اسرائیل یادی چی ایمان پا تورات و انجیل اب یا رستوی چی کل قرآن نازل شو دین انکارو کو دین اعراضو کو یغیت اللہ رب العزت وی کرتا زو مخ کی ایمان راوڑے دا بیاولی قرآن نامہ خوالو خو معلومہ شوا جستا زو دلونو کی دا ایمان رنگ نشتا دا ایمان رنگ سدے خشوع تو ایم قول دادے چنہ دامو من انتے نمرات دی صحابه کرام کې یو وخت کې چرتا هغه وخت چې پنی متونه ډیر شو مالونه ډیر شو دې مال دولت سره د انسان مخه بدلیږي نو او خامخا اثر به کوي کنه ځکه قرآن بار بار چې کله دې ته نصیحت کوي نو دقه دوه خبرې وته یادې وګوره دې دوه خبرو نه ځان ساتي فلا تغرنکم الحیات الدنیا دې صورت کې تیر شو ولا یغرنکم بالله الغرور او دا غزه د شیطان د دنیا محبت او د شیطان وسوسیو منسوبیو مشوري دا د انسان مخه بدلی غزه وخت راغلی چې مؤمنانو کې ولې کوټي کمزوري او به التفاتی راغلی دا قول د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دی هغه وی جما کان بین اسلامنا و بین انعوت ابن بهذه الآیت الا اربع سنین بزم د اسلام راوللو او د دې آیات نازلې دلو په میان کې سلور کاله تیر شیو وسلور کالو کې الله مونږه ملامت کړو مونږ له عتاب راکو سلاميان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم استاذ درونو کې هغه سلا د خدای نه یره نشته انعوت ابن ابي حدیث نقل کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې او ویلو چ اول ما يرفع عن هذه الامه الخشوع د دې امت نه چې هغه خو صفاتونه او چتیږي نو اول پکې خشوع ده دا به نه اول لري شي او دریم قول ده چې دلته مراد منافقان دي دغه صاحب کرام په ځړونو کې ځړونو باندې دا حالت نو راغله چې دا غي ځړونو نه دی یره لري شي قران خدا غي دا صفت نه کوي بلکې دی الټه صفت کوي اتل سما کې سورې مؤمنون کې قذب لها المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ذا نرسوكو وذا مؤمنانو کنخا صحابه اکرام ذا وانا بہتر چه لم یعنی للذین آمنوا لسانا آمن آیا ندر اغلی اغا وقت اغی کسانو تاچی ایمان راول دے اخو پجبان سو ان تخشع قلوبهم لذکر الله چې نرمیو کی او یرو کی زړونه د دې د الله ذکر ته د الله کتاب ته ګوردا څخه خلق دي چې د دې زړونو کې د قران په یوم نرمی رانله انقلاب رانغه او مفسرین ذکر کوي د دوه واقعیا یا عبد الله ابن مبارک دی او یا فضیل ابن عیاض فضیل چې دې دواړه مخکې ډاکوان او خلق به یې چې داسې نا وخت ده پښو پیر رسول چې فضیل دا دی ناست نخپل واقعا ذکر کئی چیزی اوزل هم دغه پسې روانو وکنه پسې لای باندې ختمه څنګه دا خو د غلا سامان نه کنه دغه سدار ګونه یوازې غلا پسې خلق نه دي نور ډیر سيزونه دي پسې لای باندې ختمه اځې کې مې دا آیات تر وښک شو الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله ما چا پیروکات نو سوکونه کیسټ هم اوه نو چې تلګه دې له وکنه وګورې چرته د کورن आवाज راته ولي کورنو کې قرآنو کنه وس الله دې لپاره سبب جوړ کړو نو بس ایمان ځان سره وچې بلا قد انا او یا الله وا راغلې دې توبه مې وستا دا وزن دومره لوی عالم په امت کې جوړ شو اے عبد الله ابن مبارکو هغه پل حال بیان ای دغه سي دغه نو څومره لوی محدث جوړ شو چې محدثین ټول ک امام بخاری دې ک مسلم دې ک بل له دغه په قول په صدا سه سوې لاس ګرځي عبد الله ابن مبارک خان امام ابو حنیفه شاگرد رشید ډیر زبردست هغه وی چې مونږه دا آیات واورېدو اوبس دا زمونږ ایمان او زمونږ د هدایت او زمونږ د تقوا سبب وګرځیدو اې نظر غلې هغه وخت انا یعنی وخراتل اگر کسانو تا چې ځان ته مؤمنان وي ان تخشع قلوبهم لذكر الله جو یری کی ذلونه د دې د الله قران سره ولي ذلونه د پاره دوايي ودا کړه انه نزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين دا شفا او علاج دی نذرونه په دې سر نرمي کنا نذې سرون د دې ذلونه نرم نشو بل څه سبب کونیشته پس د دینه لذکر الله بهتره معنا قران دی اگر که نور بعضی چې صوفیانو تمایل دینو د الله ذکر ته نمرات کوي اللہ ذکر وی قرآن دے کنا کنا تا اس تنوز دائری و حلقی جوڑا وی نور زان پا غضب اختا کوی اگی با حصور سر روان دے کنا خوا چیغا ذکر ندی مراد وما نزل من الحق دے تفسیر دے خوا وما نزل من الحق او اگی عظیم الشان کتاب تا جنازل شوه دی چې هغه دا حق دی دا قران دی که جدا جدا شي نو ما نزل تخصیص وکړه ذکر د الله نمرات قران او دما نزل من الحق او نمرات توحید دی قران کې چې کوم مسله راغلی دا ډیر مقصودی او ډیر مطلبي چاہد اللہ وحدانیت تے دی قرآن کے بید توحید دلیلونا او مثالونا نہیں ہو رہی دلیلونا چاہد سرا دخل کو بدلونو کے انقلاب راضی او تاثیر پیدا کی فَعَلَمْ يَعْنِ مَطْلَبْ سو اللہ رب العزت دا کلام طریقه خود زورنی دا پریکن مراد تینا نفی دا چوار مکوی دا سی زورو نمسخت وی تو زورو نو کی خوشو و خوزو پیدا که یو دا کارو که او بل دا جولا یکونو کاللذین اوتو الكتابا دا اهلی کتاب پشانتی نشه یو مانا اغیر جدا کئی چه آغا سی کارو ناو نکه گواره اغیر تبایی اکڑا اور سرا ترغیب دے دی خبری تا چسوک دا قرآن نمخلی دا قرآن نزان بیرتا بیرتا کئی دا دی یقینو کئی چزل کی بے سختی رازی سختی با دی رازی خواه چی دی سور قرآن سر نفرت کئی نو بس دو روی پزل کی سختی پیدا کئی سمرا دمرا لکا سوره بقره کی چتیر شویو جور تاسو دا اللہ دی دلیلونو ناو دی واقعاتو نا عبرتوانو استو چید بقره بیانو شو اللہ معجزاو خوا خلقو تا چمل جوندش قاتلو خوا نویلیو چنا سم قصد قلوبکم من بعد ذالک فهی کل حجارتی او اشد قصو برا پس دی دمر ناشنا معجزین یبن اسرائی تاسولی دو ستاو زنان سخ شو مخو با دیتا موچی نرم بشی سمرا سخ شو فایکا لحجارت او شد تو قسم ده گٹی پشانتی شو و گٹا هم بیام لاخدا دینا هم زیاد سخ شو نوی چه گره قرآن نا جدا نشی کنی زلو با دی گٹا شی سخ بشی دیر او دی که شک نشتا دی چنن جی سمرا د خلق و ظلون و سخت دی کنا او خلق و تحیران و پریشانی یرب خدای نا یرب پکی نشتا دی گورا داولی وید خدای نا یرب خو باقل چا کیجی قرآن سر سنسو کنکشن لگی دلی کنا د دې د قران سره تړاو دی د دې تاسو نو مورې د لېچ قران اذغه ورې دې ماشومان په شان دا زړونه زکه سخت دي ها الله وی تاسو وخت درانه شي ګوره ځان ساته مؤمنانو ولا یکونو او نبکی کی دا مؤمنان کلذینا په شان دا کسانو پوت الكتاب من قبلو پوت الكتاب چه ذکر شنو پوه چه خراب خلق تمرات دیں ولی اگه که خودوارا قسمو خو خلق پکیومو حق پرس خلق چاگی بیا دی امت کی شامل شو ایمان راوڑ داوی خلقو ذکر چه کل قرآن کریم کئی نو پدا سے الفاظوی نکئی سوئی الذين اتيناهم الكتاب الله او خلق جماله کتاب ور کړی او غي قبول کړی هغه حق او چې اوتل کتاب شنه بس دا گمراه خلق ته نمرات شي نو نبکی اذام منن پشان دا خلقو چور کړی شوی دی ته کتاب مخکې د دې قران تورات او انجیل والا نو سچلو شو فتوال علیم الامدو نو اگدشوا پا دی باندی زمانا دا دیو دا پیغمبرانو پمینس کیم دا رنان نلری شو او چه رنان تا نزدین گزارا بکی او چه دا رنان نبیرتا شنو ډیر حادثی دی او ډیر هلاکتونه او تباہی توال اسمانه د دیو د پیغمبرانو مین کې ډیره فاصله راغله په دیو چې باندې ټول کې سختی راځي کنه ولی پیغمبرانو سکول دنیا کې هغه هم دا کول چې کوم کتاب په نازل شوی نو هغه به خلکو ته نیولې هغه به خلکو ته بیانو دا هغه په ځبان دی په خلکو کې سختی نه راتله زړونه به نه سختي ده او کله چې ډیره فاصله رااله پیغمبران نور رانلو نو بس په دې باندې ډېر لوی پریشانی رااله نو داسې نه کول چې الله کتاب راوسته وي دا پیغمبرانو باندې بنازل شي ونه دکه دې امت خلقو کو ډېر خلقو بداسې وي کنه چې نه په قران څوک پويږي دې باندې خو یو پیغمبر پويدو دې معنا څوک نه پويږي دا وې ځان بکات کفر توبه سي دا ذهن د اهلي کتابو ها نغید الله کتاب نراغست په خپل چې باغی د خپل ځان هدایت کړی وې اصلاح کړی وې نشماره ابن کثیر لیکلی دی قرطبی لیکلی دی دوری منصور کی سیوتی لیکلی دی ابن جریر لیکلی دی چه دی اهل کتاب بنی اسرائیلو اخترعو کتابا راجمشو وی کتاب جوړو کنی کار خرابیگی نو اختراعو کتابا کتابی جوڑ کو بمستحوت انفسهم چزلونی سو اختل دازی کتابی جوڑ کو خواب اٹولو خوخو اٹولو پہ اتفاق را آئے دکی جد آغید اقبل طبیعت مناسب خبرې پکې ولي کړې نو بیا وی چیرې دا نور بیا موږ سره په دې کې اتفاق کوي یا ونه کوي ولیکن دا پلانې عالم چې د ټولو په اتفاق دې ټولې مانی نو د دننه تاسو کو نو که چیرې موږ سره مرګرتیا وکړان ډیر خوشالي او کوي نکړنو قتل به کو هغه مخکې نه خبر شي انټيليجنس نو تورات یا تونه ولې هو عالم کړ هغه ولیکل او دې سینې ته ځوانن کړل ته جامو دلان دی دی سینیتا چالی زنا ناغی رالو ادتا کیناستا کتاب وطاو خو او زورنی پا شکلی وطاوی چی اتو امنو بی آزل کتاب تب دی کتاب ایمان راوڑی ناغو وطاوی چی وکیفلا امنو بولی بنا راوڑو کتاب به ایمان وی دې سینې ته وګتې نیوي او دې دې ویلا سو او به کې په لامنو به حاضر کتاب مزاوی خوشاله او کله چې ویغه وفات شو ناقه تعویذ غاړه تبروتو چاری ولټ او ناوي کې د تورات یا تونو ناوي پوه شو چې دا خو د دې ته کتاب وي نو ټول خلکو پاغي مان راوړ او ډېر زیاته حصہ په بنی اسرائیل کې بیا هغه وا چې موږ دا په ملت باندې یو صاحب القرن بیوتوی قرن انہی اگو چی کاغذ پسو کی بند کرده انہا آگه تا قرن وی کنا دار زمانہ کی دا چل شوید خواه فتوال علیم الحمدو فقصد قلوبهم چه زمانہ اگدشی او خلقو تا دا اللہ کتاب بیان نشی نبس خلق طول بلشان شی دا ظلونو نیغ نرمی و غرنا و چسو عوضی او ظلونو کی سختی پیدا شی گمرہی پیدا شی شیطانی خبری و دی باندی مضبوط شی دا دی امت باندی ام دا تیار را غلی و دا غا عباسیینو دا وقت نخوا هارون الرشید دی امامون الرشید دیو دا خلقو گوری چی اتسا وکالا که زمراغی خلافت کرده کنا لیکن طول عیاش یو دور پا کدا سے نظر آگل چیغی که دا قرآن خدمت شوی اوغی کې توحید او سنت تاسو پکې نه راغلي بس او شیخ الاسلام لیکلی چې مامون الرشید کلا روم تلال دغه بادشاہ سره ملاقات وکړ د روم بادشاہ سره اسی ملاقات لکه دعوت چه ملاقات ہوئی دعوت خونو دعوت خو صحابو پو وقت کیو ملاقات ہو که بیا چه واپس راتو مخام خاقی بولو پا تحفا کی سوار کولو ازی خون رازی کنداخو ندوتا سووی ویر ازو مال دولت نغوارم دستاسو دا کتب خانه غوارم لوی کتب خانه و او اگه که دغا علمونو دغا دنیایی ریاضی و تاشیدون و طول دا منطق فلسفه دا یونان مشهور او کنه ناغي یو بل سر راجه مشهور غمونګه به مشوره کو کنه نجی کم پکې داسې سرسری عالمانو ناغي وی چنن امر دا خو زمونګه ګوره قیمتي شی دی او زمونګه د ملک خصوصي نظام ورک او دا خو زمونګه به عزتی ده زمونګه ملک بدنامي ده ویو پکیو آغا تا متران وی متران آغا وی وری کیسا ولی وی دا علمونا چکم ملک تتلی دی جداغی کم علماء معروف و مشهور ناغی پا دی علوم اختشوی دی نو قرآن و سنت نپاتشوی دی ورکه ولا دا هډیر آسانه وسله ده زمونږ د پاره نو بسقه مامون لګیدو بس بخته او علم نه راوړو نو بس دا علماء او دا مدرسې دا هغه وخت نه په دې علوم باندې مبتلا دي او دا غي عالم تبع عالم وي دا عالم دی او چا باغا فلسفا و منطق او نیریازی نوویلی ایو دا آسی ملا دی محقق ندی محقق بیوتا نوی دا آغا وخنا دا شروع شد علوم دا اسو بوره داگی اسو پدی امت کې ابیا په دې ملک کې ډیر قدر عزت او ډیر کنا چغې لکم انتظامات شوي دي کم بلډینګونه او کم کمرې او کم دفترونه جوړ شوي دي دا دغه لا قران د پاره نه نو دا وی په ځوان دي علیمان ټول طالبان ټول هغه باندې مبتلا شو درجه پکې وځ جوړې کړې ښا ترقی وشو کنا قران او سنت نشتا چاله ټکې نه ورزي دا عالمان دی غيوم نه پويږي او کته پوسته نو کې جره دا څنګه مدرسه ده چې دې کې د هر فن لپاره پیریډ شته او د قران لپاره نشته وینا لسی پاره په رابع کې دي لس په خامس کې دي لس په دغه کې دي وی کنه دې کې دې د قران سره د ظلم کړي هغه مولا له ورکی چې هغه جز پټ کې نه پويږي وی دا ترجمه وکړي دې ته کنه ها ماشومان به ته نه چاپی رہی وي دا هغه تیار پراته د پدې ملک باندې ها او دا هغه تیارې پوج باندې هر بنده پریشان ودی ځکه امن او سکون او اطمینان خدای الله په کتاب کې دی او هغه نشته وکثیر منهم فاسقون او ډیر په دې کې فاسقان او فاجران دي اعلمو دا اوس ترغیب دی چې خلقو ګره بغیر د قران نه کیږي کتا سوجا دا وایي چیرې الله با موږ باندې رحم کوي او فضل کوي نو اسه بازار باندې رحم او فضل کوي ته به دا خبره نه مانی چې غلوم به امر کړی چې اقرا بسم ربک الذی خلق قل ولا او کله وی اتلو پیغمبر ته وی تلاوت او قرات دی ته وی چوم لفظ د کوم یې معنا د کې دواړه دې تکر ات وی ښا او دې تشل الفاظ د کړه یاد کړه تر څو د پاره تر دې د پاره چې د معنا نه انکار وکړه دا تش تلاوت او تش حفظ دی د دې لپاره کړي چې خپل انکار وکړي معنا نه ځکې ولی کو سو کوی نه بچاو قران ویلې نه ختمې کړې ده تپوست نه وکا څنګه خسته تلاوت کوي ته د قران د پاره یو آړ جوړ کړې ده یو مقابله جوړ کړې ده او بلاک جوړ کړې ده تاسو کوی نو جواب بدای ښا چا ولین ورځی قران وای ته الکا کوم صورت ده ته وای دا دومره لوی ظلم الله دا نو ویلی چې ته د قران نه ته الفاظ راواله او معنا بریدا دا خو د الله د کتاب سره ظلم دی تش الفاظ یاد کا او معنا بریدا نو د دې خلکو چې دی وی چې او ولي الله رب العزت دا سي مثال لخوا دکه اوسړې مون نه کوي روزه نه نيسي زکات او مکات او حج او عمره نه او سوي چې الله غفور رحيم دی الله به ډېر زیات مهربان دی الله خدا دې رښتینه دی څنګه مهربان دي چې تا هغه کار نه کوي چې الله وي او بل په لوي چې الله مهربان دي الله غفور رحيم دي دا قصې مثال دي چې الله رب العزت وي قران وایا په قران اسلام کا په قران سره ځان الله ته نزدیکا په بل سره نشي نزدیکې دي او ته صرف الفاظ وای زمانہ نه نه خبر دا قران نه دی دا غاصی دی په کتابونو کې وای خپلې وای چې قران نوم د لفظ او د معنا دواړو دی دا ګوره په دې کتابونو کې دی وای ښا غاصی وای کنه هغه خپل خبره باندې ما بل نشتا چې قران نوم د لفظ او د معنا دواړو دی نو تا خو معنا پرې خو دا نو ترغیب ذکر کې یو مثال د دې لپاره چې غواره په قران سره بدلو کې انقلاب راځي زړه کې د خدای نه یاره راځي زړه کې خدای سره محبت پیدا کیږي ایمان په تازه کیږي څنګه اعلمو ای خلقو ځان پوکه په دې خبره باندې ان الله یحیی الارض بعد موتها چې به شکل لا ژوند کې د ازمکا پس د موت تدین نو د قران مثال د باران دی باران سره زمکه ژوند کیږي او قران سره زړونه ژوند کیږي دا مطلب شو آیات څنګه مخک سره لګي الله وی ورې کته ګرځي علاجونه کې چیر دا ظلمی دیر سخت دی چی دید پارا با سپکاری نوی قرآن ویلی دی کنه خود تاو پی سوک پوکی تا تاو تفسیر یسیر را غستره کابلی پختو چی باوی بانده اگا بلا گرانه یا قرآن آسان دی تو باوی بانده قرآن زدکه دا هو قرآن یا دنیا بر سره چې مخکې الله د زړونو د سختې ذکر وکړو نور پسې علاج بیان کو چې کوسو کوئی چې زموږ زړونو کې د نرمی راشي نو قد بیننا لکم الآیات یقینا مونږ ډیر وضاحت سره بیان کړی آیاتونه او دلیلونه د خپل وحدانیت څه لپاره لعلکم تعقلون دې لپاره چې قران زده کئ دا خو الله دې لپاره مثالونه دلیلونه بیان کړی چې تاسو به پوه شئ تاسو عقل تراشي تاسو دلته تراشي نو بد دا هر مرض علاج دی ښا قران دې کنه شفاء لما فی الصدور الله وی چې په سینو کې څومره مرضونه دي اغه د شمارې نه دی شرک پاکستان او جهل پاکستان نو بغض او حسد پاکستان بنیته پاکستان دا ټول د زړونو مرزونه دي کنه خو دشمنه پاکستان عداوتونه پاکستان دا ټول علاج الله وی قران دی چې شفاء لما فی الصدور دا شفاء بل بل علاج پس مگر ځا قرآن دی چه اللہ دی علاج را لیگلے دی نخو دی دی پوری مضامین ذکر شو جدا جدا خوا یو پلا احوال دی فریقین و بیان شو چه یو شان تی ندی دی مومنان و شان دیر لوی دی قبل پلا دی منافقان و حال ذکر شو چه غیبا قیامت کی باتی بے ملشی رنا پسی بمنڈی ہوئی اللہ بہت ہوئی چھ دل ترنا نشتا دا دنیا کے ملاوی دا ابی اور پسی ترغیب ذکر کو قرآن تاو زجر ذکر کو مومنان اللہ چکور دنیا پسی کی گئے ما ظلنبام سخشی دا دنیا محبت تزل نو باسه محبت صرف د الله د کتاب سره پیدا کې توحید سنت سره پیدا کې نزل ربا مې شذ پر نرمي او زړونو کې وین خلابي زړونو کې د الله وحدانیت پروتي دا سبب د نجات او دا سبب د نزدېکت ته الله سره لوې وسیله د الله کتاب دا.